شوقت آن دسترم پا قبا میرم مر به تال زر وسید گل اسیرم شوقت آن دسترم پا قبا میرم مر به تال زر وسید گل اسیرم مر موعد بکنم ده عشق پاکت مر موعد بکنم ده عشق پاکت مر موعد اومد رو هر روز دمیرم مر موعد اومد رو هر روز دمیرم دش سبور قمش قدریدم قم دیدن جوونی کردم میرم قم دیدن جوونی کردم میرم شوقت آده سرم تا قبر میرم مرمت آده زر بسیده گل اسیرم من موه دل بکنم به عشق پاکت من موه دل بکنم به عشق پاکت من موه نومد رو هر روز دمیرم من موه نومد I'm going to go to the hospital.